สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 คุณการมาพร้อมกับประสบการณ์ชวนหลอนที่มีสาเหตุมาจากคนใกล้ตัวครับใช้ชื่อเรื่องว่าคอยเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณกันได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณกัน สวัสดีค่ะพี่แจ๊ คครับผมคุณกันครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ที่เลยเหมือนเดิมค่ะ ที่จังหวัดเลยน ะ ช่วงนี้ที่เลยอากาศโดยรวมเป็นยังไงฮะ ร้อนแล้ง ฝนน่ะไม่ตกเลยเหรออ ๋อแต่ไม่ตกมาจะเดือนนึงแล้วค่ะ โหใช่ตอนนี้ที่เราเห็นข่าวกันนะนะโดยเฉพาะแม่น้ำโขง ใช่ค่ะ แห้ง ตอนนี้ อืม ขาแห้งมากแห้งมากสุดในรอบ10ปีเลย เออ แต่ว่าวันนี้ตกค่ะพี่แจ๊ค ครับ ก็ดีใจกับคนที่ทำนาด้วยจะได้ทำนาสักที เออนะตอนนี้ก็ภาวนาอย่างเดียวครับขอให้ฝนตกลงมาเยอะๆฮะเพราะว่าโอ้หลายพื้นที่แห้งแล้งเนาะ ใช่ค่ะ มาคุณกันมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้คุณกันครับย้อนกลับไปนานแล้วหรือยัง ไม่นานเลยค่ะตอนต้นเดือนนี้เอง เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนต้นเดือนเนี้ยนะ ใช่ค่ะสดๆร้อนๆตอนแรกคาดว่าจะโทรตั้งแต่อาทิตย์แรกที่เจอแล้วแหละแต่มันน่ากลัวเกินในการเราสำหรับตัวเองอะนะคะ มาเล่าให้พวกเราฟังกันหน่อยฮะคอยที่ว่านี้เกิดอะไรขึ้น ก็พอดีมีหมู่บ้านใกล้ๆกับหมู่บ้านที่กันอยู่อะค่ะ ครับ มีคนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่คนที่เสียนะก็คุ้นเคยกับการบอกสมควรแต่ไม่ถึงกับว่าสนิทมากนะคะคนที่เสียนะชื่อนาจีแกเป็นคนสวยค่ะแกผิวขาวหน้าตาดีแล้วก็เป็นแบบเล่นมิตรกับทุกคนยิ้มแย้มอัธยาศัยดีอายุแกก็40กว่ายังไม่ถึง50เลยค่ะกันก็เลยพอรู้ข่าวก็เลยอื้อรู้สึกสลดใจอ่ะสงสารแกแบบเสียดายเออทำไมเกิดขึ้นแบบนี้กับแกทีนี้พอค่ำวันนั้นกันก็ไปงานศพไปกับคุณยาย2คนที่อยู่บ้านใกล้ๆกันนะคะคือปกติแล้วงานศพก็แม่กันจะเป็นคนไปแต่ว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบายค่ะกันก็เลยไปมีกันก็เอารถยนต์ไปค่ะระยะทางประมาณ4-5กิโลได้แต่ระหว่างทางมันจะเปลี่ยวแล้วก็ไม่มีบ้านคนไม่มีไฟทางแล้วก็จะต้องผ่านเมลุด้วยค่ะระหว่างทางที่ไปอะนะคะขับรถแป๊บเดียวก็ถึงละหมู่บ้านที่ว่านค่ะแต่บ้านนาซีเนี่ยต้องขับเข้าไปอีกจากถนนใหญ่นะคะเป็นซอยลึกเกือบ2กิโลได ้ เหมือนกับว่าเขาไปปลูกบ้านในสวนนะคะเป็นบ้านสวนเขาแล้วเขาก็ไปปลูกบ้านอยู่นู่นเลยพอถึงงานศพก็จุดธูปอะไรการถามไถ่กับญาติเขาปกติแล้วก็พอดีมีคนไปเขาไปเปิดดูนาซีที่นอนในโรงอะค่ะกันก็เลยด้วยความที่อยากดูกับเขาก็รู้สึกกลัวนะแต่ก็คืออยากดูอะค่ะเห็นคนดูก็เลยไปดูแกก็นอนเหมือนนอนหลับธรรมดานี่แหละใส่ชุดผ้าไหมสีม่วงอ่อนหน้ายังสวยเหมือนเดิมไม่มีบาดแผลเลยนะคะเห็นแต่ว่าเหมือนกับแกกระทบกระเทือนภายในอะค่ะก็เลยเสียชีวิตคาที ่ เพราะฉะนั้นก็นั่งในงานเป็นกลุ่มนั่งเป็นกลุ่มไปเหมือนบรรยากาศตามงานศพทั่วไปของคนต่างจังหวัดนะคะที่ว่าเอาศพไปบ้านนะคะทำกับข้าวกินบ้างอะไรบ้างทั่วไปแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ต่อเป็นเพราะว่าเป็นวันแรกด้วยนะคะแล้วก็อยู่บ้านสวนด้วยแล้วก็ศพก็เพิ่งมาถึงบ้านตอนเกือบเย็นละแล้วมันก็กระทันหันคนก็จะตกใจแล้วหลังจากตกใจช็อกแล้วก็คือก็จะกลัวนิดนึงนะคะตอนกลางคืนนะเพราะว่าเหมือนกับมันแรงอะค่ะไม่ได้แบบเสียชีวิตแบบธรรมชาติเนาะบางคนก็เลยยังไม่กล้าไปอีกคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร ่ พอเที่ยงคืนกันเริ่มง่วงละก็เลยชวนญาติกลับบ้านเถอะพอดีญาติบ้านงานอะเขาสนิทกับคุณยายที่ไปด้วยกันนะคะเขาก็ขอว่านี่ มีแขกสัญญาณมานอนที่นี่ด้วยกันเถอะมันไม่ค่อยมีคนเลยนะค้างที่นี่เถอะอยู่ก็เป็นเพื่อนกัน คร ับทุกคนก็เริ่มทยอยกันกลับจะหมดละกันเลยบอกว่ากันนอนไม่ได้พรุ่งนี้กันต้องทำงานแล้วก็ต้องไปดูแม่ด้วยไงแม่นอนอยู่บ้านอยู่บ้านกับน้องชาย2คนเขาก็ทำหน้าแบบเศร้าคือแบบไม่อยากให้กลับอะค่ะยายแขกก็เลยบอกว่าเวลางั้นฉันจะนอนนี่แล้วกันนะให้ยายรัตอ่ะกลับบ้านเป็นเพื่อนหลานแล้วกันทุกคนก็คือยังคุยกันตกลงกันไม่ได้อยู่พอถึงก็อยู่ในงานไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆก่อนพอถึงปีสองอาการก็ไม่ไหวละแล้วก็คิดเห็นไปแบบคนที่ในงานนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งงานเหลือประมาณ10กว่าคนนี่แหละแล้วก็คงจะทยอยกลับกันไปอีกเรื่อยๆกันก็เลยบอกว่างั้นยายสองคนค้างที่นี่แหละนะเดี๋ยวกันจะโทรให้กาฟิลมารับเองกาฟิลก็คือน้องชายของกันเขาไปเรียนที่ขอนแก่นแล้วพอดีเขากลับมาบ้านของสองวันอ่ะทุกคนก็ตกลงกันก็เลยโทรหากาฟิลกาฟิลปรากฏว่างัวเงียแล้วก็บอกว่าโอ้ยอะไรเนี่ยพี่เพิ่งจะงีบเองเล่นโทรศัพท์อยู่กันบอกให้มันกาฟิลขับรถมารับพี่หน่อยแล้วก็พูดให้ฟังว่าเออยายไม่ได้กลับนะแล้วก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมารับแกต้องมานะพี่กลับคนเดียวพี่ไม่กล้ากลับ ม ันต้องผ่านไม่รู้ด้วยไง ก็คือจะให้น้องมารับ ใช่ค่ะคือเขาจะต้องขับมอเตอร์ไซค์นะแต่ของเป็นรถยนต์นะมันก็บนโอ้ยอะไรเนี่ยงัวเงียอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เลยบอกว่าให้ฟิวขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยบ้านสวนนาซีเลยนะเขาบอกเฮ้ยทำไมไม่ขับออกมาถนนใหญ่เลยวะทำไมต้องให้ขับเข้าไปรับเลยก็มารออยู่ตรงปากซอยนี่กันเลยบอกว่าเฮ้ยมันมืดอยู่นะจากตรงนี้ไปถึงน่ะไม่หักขับไปคนเดียวว่ะกันก็เลยบอกว่ามารอหน้าปากซอยนะอ่ะงั้นก็มารอตรงถนนใหญ่ละกันเดี๋ยวจะให้คนในงานน่ะออกไปส่งฟิวก็เออพอดีมีเจ้าภาพอ่ะเขาจะไปจ่ายกับข้าวมาทำงานศพพอดีเขาก็เลยขับออกมาจากซอยอ่ะพร้อมเขาตามหลังเขามาเขาก็แต่เขาน่ะแยกไปทางตลาดในเมืองเขาก็เลี้ยวซ้ายส่วนกันก็เลี้ยวออกมาทางขวา ค่ะ ด้านกันจะอยู่ทางขวาก็กันก็เลี้ยวออกมาถนนใหญ่ก็ขับมาเรื่อยๆเพราะว่ามองหารถเจ้าฟิวยังไม่เห็นเลยกันก็ขับมาเรื่อยๆคิดในใจว่าเออคงจะเจอกันกลางทางแหละพอขับมาเรื่อยๆก็ไม่มีรถสักคันทั้งแต่เริ่มออกมาจากหมู่บ้านไกลขึ้นละเริ่มไม่มีไฟทางละยังไม่มีวี่แววเจ้าฟิวเลย ค ่ะพี่แจ๊แล้วก็ไม่มีรถสักคันเลยนะเริ่มขับมาเริ่มใจไม่ดีแล้วความกลัวเริ่มมาแล้วก็ความแบบเฮ้ยมันไปอยู่ไหนวะแล้วก็คือมองหาน้องตลอดค่ะก็เลยขับมาเพราะว่าปกติคือไม่เคยผ่านเส้นทางนี้เนี่ยตอนดึกขนาดนี้ไงคะจะถึงเป็นรถยนต์มันต้องผ่านป่าช้าแล้วก็มันก็มีเมลุที่อยู่ข้างทางเนี่ยค่ะที่ทำให้กลัวนะแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยไงก็เลยทำให้กลัวก็ขับไปนึกในใจแบบทางกลัวทางเริ่มโมโหเจ้าฟิวละเจ้าฟิวมันต้องหลับต่อแน่ๆมันหลับแน่ๆมันไม่มารับกลับบ้านเดี๋ยวจะเพ่นกระบาลให้หัวแยกเลยกลัวก็กลัวก็ขับรถมาถึงป่าช้านะคะกันคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยมันทำไมมันแบบมันรู้สึกเหมือนคือถ้าเห็นใครจะทำยังไงเนี่ยอะไรแบบเนี้ยมันเลยกลัวอยู่แล้วมันรู้สึกตัวเองตัวแข็งๆไงไม่รู ้ พอขับรถมามันก็เป็นเหมือนที่คิดไว้เลยมีใครยืนอยู่ข้างทางพี่แจ๊คพอดีไฟรถก็สาดไปโอ้โหตอนแรกว่าจะไปมองแล้วนะคะจะเป็นใครมันก็จะไม่มองจะมองทางตรงข้างหน้าสมองสั่งแบบนี้แต่สายตามันไม่ฟังโหยพี่ชัดเลยใส่ชุดผ้าไหมสีม่วงอ่อนยืนรูปร่างแบบนี้ตรงผมแบบนี ้ ชัดเลยกันใจเต้นละใจเต้นตุกๆทีนี้กันก็พยายามบังคับพวงมาลัยละไม่ให้สั่นพยายามควบคุมสติเดี๋ยวกลัวรถจะเป็นอะไรไปมันจะยิ่งแย ่ รู้สึกว่าแผ่นหลังเนี่ยเย็นบ้าเลยแล้วก็ชาทั้งตัวตอนแรกก็คิดในใจว่าเฮ้ยว่าจะไม่มองแล้วนะ แต่ก็ยังไปเหลือบมองดูหน้าแกนะคะเหมือนแกยิ้มอ่ะเหมือนแกยิ้มให้คือแบบนาทีนั้นคือแบบโอ๊ยรู้แต่ว่าเหยียบมิดอะค่ะพี่แจ๊คพอผ่านไม่รู้ว่าขับไปอีกฉันก็เหงื่อแตกนะแต่รู้สึกหนาวอ่ะเหมือนรู้สึกว่ากระเพาะลำไส้อะเครื่องในอะมันมีเครื่องปั่นในท้องอะพี่แจ๊คเหมือนเครื่องในเรามันหมุนช้าเป็นไส้นี่เหมือนเป็นเกลียว คือ มันรู้สึกว่าเข้าใจซิลนั้นเลยว่าคนที่ช็อกแล้วเขาวูบไปน่ะเป็นแบบไหนเหมือนสติมันจะหลุดเลยแต่ก็พยายามแบบต้องขับถึงบ้านให้ได ้ ก็นึกถึงแม่ค่ะนึกถึงแม่ช่วยด้วยนะช่วยด้วยให้กลับถึงบ้านที คร ับนี้แกก็เลยขับมาตั้งสติแต่ก็ขวัญเสียนะ คร ับ แต่กลัวด้วยแล้วก็แบบแค้นเจ้าฟิลด้วยกลับถึงบ้านก็ระหว่างทางมาก็ยังรู้สึกเหมือนม ี คนยืนอยู่ข้างๆเป็นระยะอยู่พี่แจ๊แต่ทีนี้การไม่มองแล้วการโฟกัสไปที่ถนนอย่างเดียวคือแบบ คุ ณจะยืนก็ยืนไปเถอะจะขับถ้าใครมาวิ่งตัดหน้าก็จะชนแล้วนาทีนั้นนี่แล้วก็มาถึงบ้านมาถึงบ้านได้ก็มองหารถจะฟิวไม่อยู่ละมอเตอร์ไซค์ไม่อยู่รถเครื่องไม่อยู่ก็เลยเข้ามาในบ้านบอกแม่ว่าแม่จะฟิวไปไหนแม่บอกว่าเอาไม่รู้สิแม่หลับไปแม่อยู่ในห้องนะ คร ับเลยโทรหาก็เลยโทรหาว่ามันออกไปไหนนึกสงสัยแล้วโทรหาโทรศัพท์ดังอยู่หน้าทีวีค่ะพี่แจ๊คไม่ได้เอาไปก็เลยโอ้ตายแล้วสงสัยมันไปรับเราแน่เลยแล้วมันไปรับไหนวะ คร ับ รออยู่นั่นก็เลยพูดให้แม่ฟังว่าแม่หนูเจอมาอย่างนี้แม่หนูไม่เคยเจอแบบนี้เลยแม่บอกว่าเฮ้ยใช่กลัวแล้วคิดไปเองหรือเปล่าการเลยบอกว่าโอ้แม่ต่อการก็พูดกับแม่แล้วการก็น้ำตามันไหลออกมาเองอ่ะมันสั่นๆพอแม่เห็นอาการแม่ก็รู้ว่าเราเจอมาจริงๆ คร ับก็เลยนั่งรอกันอยู่นั่นจะให้การขับรถไปตามน้องการไม่ไปแน่นอนการก็เลยอยู่นั่นก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะเสียงรถเครื่องก็มา คร ับ นั่งอีกมาเลยค่ะพี่แจ๊คนั่งอีกมาบอกว่าปล่อยไปรับถ้าในกลับเองวะรออยู่ตั้งนานเอ้าแล้วไปรับที่ไหนไปรับอีกซอยนึงค่ะพี่แจ๊ คคนละที่กัน จำบ้านนาจีไม่ได้แล้วก็ไม่ได้สวนกันด้วยก็มาด่าเถียงด่ากันจนถึงเกือบตีสี่ก็แยกย้ายกันนอนพี่แจ ๊ คเรื่องมันก็มีแค่นี้นะคะเป็นประสบการณ์ สรุปที่กันเจอเนี่ยคือเป็นคนที่เสียชีวิตที่เราไปงานศพเขา ใช่ค่ะ มายืนข้างทางระหว่างที่เรากลับบ้านด้วยจังหวะต่างๆที่น้องมันไปรับดันไปรับผิดซอย ใช่ค่ะ เป ็ นชุดเดียวกับที่เขาเสีย ใช่ค่ะที่ญาติเขาแต่งชุดให้อ่ะค่ะ ครับ หลังจากอาบน้ำแต่งตัวให้เลยค่ะแล้วก็สั่งลูก ก็คือมายืนให้เห็นนะเหมือนเขามาส่งละมั้งเขาอาจจะเป็นห่วงเขาอาจจะเป็นห่วงขับรถกลับบ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย ค่ะก็พอดีพูดเล่าเรื่องย่อๆให ้ ใครพิบัติฝั่งพิบัติไปตั้งชื่อคอยมั้งคะ นะฮะได้ครับกันวันนี้มีอะไรทิ้งท้ายอีกไหม ก็ว่าจะเล่าเรื่องกระสือแต่ว่ามันไม่ใช่ประสบการณ์ตรงของกันนะคะ ไม่หมายถึงว่าไม่มีมุกอะไรทิ้งท้ายใช่ไหม ไม่มีค่ะแต่มันมีเรื่องกระสือนิดเดียวคือแบบว่าคือคุณลุงเนี่ยเจอแกเห็นอยู่หน้าบ้านไฟแวบๆผ่านอย่างเง ี้ ยอยู่ซอยวัดบ้านแกน่ะอยู่ซอยวัดแกเลยแต่ไปยืนมองหน้าบ้านแล้วก็คือยืนตามแล้วก็พอเห็นเป็นเส้นผมเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไฟแดงๆอ่ะลอยออกไปตรงหน้าปากซอยแกก็มองเห็นแกก็รู้ว่าเฮ้ยนี่กระสือที่ชาวบ้านมาเห็นกันบ่อยๆอ่ะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาเห็นบ่อยๆอ่ะค่ะแต่ตอนนี้เงียบไปละคุณลุงบอกว่าพอลอยไปถึงหน้าปากซอยก็มีไฟเหมือนเขาเปิดไฟเลี้ยวอ่ะค่ะพี่แจ๊คไฟกระพริบเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวไปทางลอยไปทางซ้ายเลยค่ะใครก็ว่าจะตั้งใจจะเล่าเรื่องนี้อย่างแบบรายละเอียดแล้วแต่ว่าคือฟังแล้วกระสือ เดียว มีไฟเลี้ยวด้วยเหร ออันนี้มุกปะเนี่ยอันนี้มุกหรือเรื่องจริงเนี่ยไม่ใช่มุกแบบจริงจุ้งนะ ไม่ใช่มุกค่ะพี่แจ๊คคุณรู้พูดแบบนี้จริงๆแต่ว่าแต่ก็แบบว่าคือดูแล้วถ้าจะมาเล่าจริงจังแล้ว เดี๋ยวมันจะโดนด่าเหมือนจริงจุ้งนะคะพี่แจ๊ค เอากระจิงจุ้งมันก็ไม่ใช่แบบเรื่องที่จะมาเล่าในรายการผีจริง ผมผิดไปแล้วค่ะ เดี๋ยวนะกระสือมีไฟเลี้ยวเอาได้คุณกันนะ ค่ะพี่แจ๊ คขอบคุณมากคุณกันที่มาเล่าเรื่องนี้ให้เราได้ฟังกัน เดี๋ยวกันจะมาเล่าพออยากจะมีเรื่องเล่าเยอะมีเรื่องเล่าเยอะแล้วแต่ว่าจะทยอยมาแล้วกันนะคะเอาปีละ 2-3 ครั้งเนี่ยน้องพี่แจ๊คเน า ะ เอาค่อยทยอยมานะ โอเคค่ะ โอเคขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ สว ั สดีค่ะ สว ั สดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ